En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Er de uformelle krav om deltagelse i forældreaktiviteter og anden, altså aktiviteter omkring landets skoler ved at antage et omfang, hvor det nærmer sig et forældretyranni over for dem, der ikke kan eller ikke gider eller ikke vil være med. Emnet er blevet aktualiseret af Paprika Steens nye film Fædre og Mødre, som godt nok er en komedie, men jeg så den i går, og jeg synes faktisk næsten, det var en slags gyserfilm også. Det taler vi om til sidst i denne her time med Rasmus Edelberg, der er landsformand for Foreningen Skole og Forældre. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua, og vi er jo ikke helt i mål med ugens fidusbamse endnu. Der er kommet to friske gode bud. To virkelig gode bud. Og derfor er vi meget glade for at høre, hvis der skulle være nogle flere bud, og hvad I ellers har af synspunkter om, hvad der sker her i Cordua Steno. Skriv til os på vores Facebook-side. Vi skal også i den her time uden for landets grænser, nemlig til Tyskland, og om små 20 minutter, så kommer Weekendavisens Jesper Vind og fortæller om stigende ønsker blandt almindelige tyskere om bedre relationer til Putin. De synes, at det er tiden at komme til at slutte fred og lade være med at sende flere våben til Ukraine. Det er dog ikke et flertal, men det kommer vi tilbage til, når Jesper vinder. Men nu lægger vi ud i Nordatlanten, hvor Færøerne indtil videre har haft en særdeles indbringende samarbejde med Rusland. Det er altså til gengæld for at benytte havnene på Færøerne har Rusland imødekommet færøske fiskere med en torskekvose i Barentshavet. Og så kan russiske skibe fange op mod 100.000 tons fisk på færøsk havområde. Ja, det er jo en dejlig, i fredstid en fin måde, at nationerne arbejder sammen på. Velkommen, Sjurdur Skåle, nyvalgt folketingsmand på Færøerne, som siger, hvad er der i gære? Genvalgt, sagde han. Genvalgt, fordi du er jo ret kendt som fra Folketingets talerstol med, for høj underholdningsværdi, men nu er det jo alvorligt, det vi skal tage. Er der noget i gære, eller fastholder Færøerne at være sådan Nordatlantens ekosko deroppe? I kender min holdning. Jeg har faktisk fået sådan et par fidusbamser fra jer, på grund af den holdning, jeg har. Ja. Hvis vi ser på det her sådan overordnet, så startede vi i 77 med fiskerisamarbejde med Rusland. Og, vi har så lavet en aftale hver eneste år lige til nu. Nu står vi så for at skulle lave ny, og der er stor debat om, hvorvidt den skal fornyes eller ej. Mit parti mener ikke, den skal fornyes. Og dit parti er Jævnader Flokkurin, som er Socialdemokratiet på ferien. Ja. Ja. Og vi har været utilfreds med landstyrets linje over for Rusland lige siden 24. februar, hvor vi sagde med det samme, vi bør stanse eksporten til Rusland politisk, med en politisk afgørelse, det skete ikke. I stedet har virksomhederne selv afsluttet den handel, der var, og vores eksport til Rusland er gået fra 25% til 0. Vi har også ment, vi skulle lukke havnene, det har man heller ikke gjort. Så er der et parti i regeringen, som ønsker helt klart ønsker, at man skal forny fiskeriaftalen. Det mener vi ikke, man skal. Og du kan jo nævne det parti. Hvem er det? Folkeflokkurin. Folkepartiet, de konservative. De konservative. Ja. Og det er også ofte betegnet som reddernes parti. Man kan også godt sige, at lige nu, og det ved vi, fordi nu er der udskrevet, ikke folketingsvalg, men til lagtingsvalg er det jo. Og det kan vi jo så vende tilbage til, hvorfor der er det. Men det betyder, at det her er vel, og det er vel helt oplagt, åbenlyst, det er blevet en del af den færøske valgkamp. Ja, det er klart. Helt klart. Og I er opposition? Vi er opposition, og vi mener ikke, at man skal genforhandle. Så længe situationen er, som den er, så mener vi ikke, at vi bør genforhandle aftalen. Det er det, som kritikerne fører frem, det er, at de russiske skibe, de anløber færøske havne måske 220 gange om året. der er proviantering, der er alle mulige aflæst virksomhed. Det er jo vel gode forretninger. Ja, ja, det er jo det. Det er det, altså vil vi, der er fire rederier på færgerne, som tjener meget gode penge på fiskeri i Barentshavet. Vi fisker 20.000 ton torsk, som er meget værd, og de får en masse proteiner, 100.000 ton, med fisk, som er mindre værd i kroner og øre. Ja. Det har været som, altså i logikken har været, at de får proteinerne, og vi får pengene. Sådan har ligesom det overordnede princip været i det her. Men vi mener ikke, at det vil være en katastrofe heller økonomisk, hvis vi afslutter det. Fordi den fisk, de fiskesorter, som de fisker, blåvilling, makrel og sild osv., er blevet langt mere værd de sidste år. Så hvis vi afslutter, og vi fisker den fisk, som de fisker i vores farvand, og afslutter vores fiskeri i Barentshavet, så vil det komme ud på cirka det samme. Så det er ikke engang idealisme, man har regnet det ud, og så sige, nej, at det er ikke idépolitisk, ikke forenligt det her. Nej, det er faktisk, vi kan godt, hvad skal vi sige, holde den moralske fane lidt højere, og alligevel tjene nogle penge. Ja, det kommer ikke til at koste så voldsomt meget. Selvfølgelig har man, nu er eksporten gået fra 25% ned i 0, som gik til Rusland. Selvfølgelig har vi både en pris som alle andre. Men prisen af det her, mener mit parti, efter de udregninger, vi har lavet, for sådan nationaløkonomisk set, vil ikke være så hård, som der er nogen, der påstår. Men altså, hvad siger oddsene så? Det kommer selvfølgelig an på, hvordan det går ved det her lagtingsvalg. Ja. Jeg håber ikke, at ministeren på området benytter sig af, at der er udskrevet valg, og benytter sin beføjelse til at indgå aftale nu. Det vil være meget forkert, synes jeg. Og det er da vel ikke stor sandsynlighed? Ja, det håber jeg ikke. Altså, og så bliver det så en stor sag i valgkampen, og som kommer til at følge utrolig meget. Men man kan sige, altså, nu må du lige, altså, der er jo fire store partier, der er republikanerne, som er sådan lidt venstreorienteret, så er der jer i Socialdemokratiet, Javnaðarflokkurin, og så er der Folkeflokkurin, som er de konservative, og så er der jo Sambandspartiet, som er Venstres søsterparti, liberale og unionistisk. Og så er der jo vores gamle ven, skulle næsten til at sige, Jenis af Rana, som jo har udløst det her valg, og han har også fået meget omtale i den danske valgkamp, skal jeg helt til at sige, fordi det var ham, der ikke havde lyst til at pege på Søren Pape som statsminister, hvis det nu skulle... Det skete så ikke, han blev ikke valgt, det gjorde du og en anden liberal fra Sambandspartiet til Folketinget, men... Nu står vi her, og han har udløst det. Han er sådan set også på jeres hold, ja, i hvert fald i den her sag. Ja, ja, ja. Så det vil sige, folkeflokken, står de ikke rimelig isoleret, eller er Sambandspartiet også på deres hold? Ja, Sambandspartiet har været meget uklare i deres meldinger. Der kommer forskellige signaler fra dem. Og selvfølgelig, det ved I godt, hvordan logikken er. Hvis man står stærk i et område, hvor de her rederier står, så kan man risikere at miste politisk, hvis man siger det ene eller andet. Men de bliver vel tvunget til at komme ud med en holdning på det? Det bliver de nødt til nu i valgkamp, det er klart. Og nu giver du jo næsten sådan en politisk kommentator her, selvom du kommer fra du part i sagen, kan man sige. Men hvor står republikanerne, det kan man jo objektivt. De mener heller ikke, man skal fortsætte. Okay, det tyder på, sådan, hvis jeg lige løsagtigt regner ud her, at der er sådan set et flertal for, at den aftale falder, ikke? Ja, det tyder det på, ja. Okay. Vi mangler at få røget Sambandspartiet ud af busken og sige, hvad er jeres holdning? For de har været meget afventende. Men Sjøder Skåle, hvad så med russerne? Har de en klemme på Færøerne? Der må være nogle konsekvenser. I kommer ikke til at fiske, eller der er nogen, der kommer til at fiske torsk i Barentshavet. Det er jo et konsekvens. Ja, så fisker de deres egen torsk i Barentshavet. Og vi fisker delvis i norsk farvand, og en del i russisk farvand. Ah. Det er muligt, at vi kan fortsætte en del af aftalen med Norge, så fisker vi i norsk farvand i stedet for. Mm-hmm. Norge er jo en anden situation, end vi er. Ikke? Altså, Norge forvalter jo Barentshavet sammen med Rusland, og derfor bliver de tvunget til at fortsætte med den aftale, de har. De samme torsk svømmer på begge sider af grænsen. Og Barentshavet, det er omkring Svalbard, ikke? Ja, op med nord for Rusland, nord for Norge. Okay. Ja. Det er et meget stort hav, som er ufattelig rigt på torsk, som er altså utrolig værdifuld torsk. Ja, det er en meget værdifuld fisk. Ja. Så har vi også den situation, at de rederier, som fisker i Barentshavet lige nu, altså i dette øjeblik, har været færdiggået nogle kæmpe store trålere, som til sammen koster måske 1,1 milliard kroner, som er beregnet på fiskebarnsel. Så de får et problem? Derfor er det et hårdt slag for dem, det er da klart. Derfor må vi finde ud af at kompensere dem, således at de ikke rammes. Så I Javnaðarflokkurin, I er faktisk med på, at der skal være en kompensation. Og det er jo blevet så populært nu om stunder. Man redder nogen ud her. Men når vi så får chance for at fiske 100.000 tons andre fisk i vores farvand, så kan vi kompensere rimelig smidigt dem, som mister barnsal. Okay. Nu, når man, altså, den her aftale og opsiget, det må jo, altså, russerne vil jo sådan set gerne fortsætte med den, ikke? Ja. Er man slet ikke nogen idé om, hvad russernes, kunne de have et hævnmotiv? Altså, fordi det er jo Færøerne og Rusland, det er jo to, man skal vel sige, I er jo ikke lige store, vel? Ikke helt noget. Det er svært at sige, men altså, man bliver nødt til at tage et standpunkt, når situationen er, som den er. Altså, man bliver nødt til at tage et moralsk, politisk standpunkt, altså, og så må det der kommer. Fordi altså, jeg synes, det er meget altså, moralsk, meget problematisk at fortsætte med samarbejde med Putins regime. Og så er det også den sag med, at når det er en diktatur, så er hele staten er jo en del af, kan jo bruges af statsapparatet. Og der har været historier om, at fiskeskibet også bliver brugt til spionage osv. Mm. Man ved ikke, hvilke sektorer af staten bliver inddraget i krigsførelsen og i det hele taget i krigsførelsen mod Vesten. Der er kort sagt ret gode argumenter for den politik, som I forfægter her. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg har det her dagskrevet lavtingsvalg, som sagt, og det er igen Jenny Savarana, som ligesom har udløst det. Mm. Og hvis man læser danske medier, kunne man godt få det indtryk af, at det er den gamle historie med, at nogen er blevet træt af, at han har været efter de homoseksuelle, og ikke vil pege på pæbe. Det er jo sådan en rent, skal man sige, teoretisk situation i virkeligheden. Og det har fået republikanerne til at trække støtten på, hvad bliver det? Regeringen, hvad kalder man det på Færøerne? Ja, landstyret. Altså. Landstyret selvfølgelig. Men det er vist ikke helt forklaring, er det det? Altså, for det første vil jeg sige, at jeg er meget ked af, at Jenny Savarana fylder så meget, både her og i andre lande, fordi han repræsenterer en meget, meget, meget lille del af befolkningen. De har to mandater i landstyret. Ja, og befolkningen nu fik de 4% af stemmerne, ikke? Lavstemmer, det er jo så ikke mange. Nej, men altså, man, i og med, at han har fået en meget stor post, så fylder han meget og kommer til at danne et billede af Færøerne udadtil, som er meget fordrejet. Altså, vi er ikke så homofobiske, som Jenny Savarana er. Simpelthen ikke. Og det er, jeg er så ærgerlig over, at det billede bliver tegnet af hele Færøerne, som han tegner. Han er afsat som minister, fordi han nægtede, at det er tilladt at blive gift som homoseksuel på Færøerne, og så var det en lov, som skulle sikre, at samme mødre kunne give deres børn efternavn, altså samme moderens efternavn, ikke? Og det nægtede han at fuldføre, gennemføre, selvom der var klart ønske om det. Så blev han afsat, og så udliste et valg. Okay. Men altså, det drejer sig faktisk om homoseksualitet endnu en gang, men ikke om pape. Altså. Okay, godt. Vi har endnu her fået afklaret, at homofobien på Færøerne er større i de danske medier, end den er i virkeligheden. Ja, det er den helt klart. Altså. Godt. Tak fordi du kom til udskole, og hils på Christiansborg. Jeg ser frem til det næste. Den er lige om hjørnet, det er sikkert. Man kan ikke få en bare fordi man gerne vil have en. Nej, hvad skal jeg gøre? Det handler vi ikke. Du mener noget fornuftigt. Hvem har rekorden? Det har Bjarne Corydon. Vi skal lige tale stemmerne op i forhold til bamsningerne, fordi der er også nogen, der er imod, at vi deler to bamser ud, ikke? Og så er der nogen, der synes, det er okay. Så jeg ved ikke rigtig, hvor vi skal placere lytternes ansvar. Det, du må tage det på målfoto. I øvrigt er det også, der bestemmer, men altså, der er jo faktisk opbakning til begge kandidater. Måske jeg sådan lige kan, inden vi får Jesper Vind ind, lige kan komme omkring de her forhandlinger, der finder sted, regeringsforhandlinger. Altså, som jeg læser det her, så er det jo, så har man jo sådan set ikke rigtig diskuteret egentlig politiske forslag fra regeringen endnu. Altså, Altså, det er stadig samtale om, hvad synes I, der skal ske, og så på et eller andet tidspunkt, så når man jo til den der fase, hvor man skal præsentere noget politik, altså en eller anden fællesmængde, og når det sker, så er det, vi begynder med det der udskillingsløb omkring, hvem kan så være med i regeringen, og og den der sådan bogstavlejr, den er jo gået i gang for længst. Og der er mange fantasifulde forslag. Jeg så Michael Christiansen forleden dag sige, at det kunne blive SSF Venstre. Det må sige, det er ikke en konstellation, jeg tror så meget på. Men altså, man skal jo ikke udelukke noget. Jeg er nok stadig på det der SSFR-hold. Men altså, meget kan ske, og Løkke vil også gerne i regeringen, har jeg indtryk af. Men vi er slet ikke der endnu. Vi er stadigvæk, de er ikke engang kommet med noget politik, regeringen. Så det er en fase i, hvor man jo har startet med at tale om sundhed, nok det mest akutte problem i dansk politik, og nu snakker man så inflation, økonomi, klimapolitiske tiltag og ikke mindst undervisning. Så det er det, der kører lige nu. Og man kan lidt godt læne sig tilbage i hængekøjen. Jeg tror ikke, vi kommer til at se en regering inden for de næste par uger. Jamen, så er det jo noget, der giver os så meget mere plads til at tale om alt muligt andet. Hvis man måske lige skulle nævne, så er det sådan, at der spekuleres ekstremt meget i Venstres holdning, om de kunne være interesseret i at gå med i en regering. Kan de det? Der er to holdninger. Der er dem, der siger, at det der med at gå ind og tage ansvar, og det at komme i regeringen, det lyder rigtig spændende. Venstre er de eneste parti, der ikke kan gøre det, udover selvfølgelig Moderaterne. Men Moderaterne er der ikke rigtig nogen på Christiansborg, der, og det er specielt Lars Løkkes person, som skygger for tilliden, kan man sige, imellem partierne. Men der er faktisk tillid fra Socialdemokraternes side til venstrefolkene. Altså, de vil faktisk allerhelst have det med. Men der er altså to holdninger. Ellemann er i hvert fald uafklaret, men der er stærke kræfter, der vil ind. Der er også stærke kræfter, der ikke vil ind. Men det, man er blevet enige om i Venstre, det er, lad os nu se, hvad vi bliver tilbudt. Det kan vi da vel i det mindste blive enige om, og så må vi se til den tid, om det er noget for os. Det er sådan set der, den er. Som lovet skal vi til Tyskland, vores store nabo mod syd. Og det skal vi, fordi vi har fået besøg af Weekendavisen Tysklands medarbejder, Tysklands korrespondent, vil jeg nok kalde ham, Jesper Vind. Hej. Velkommen til programmet endnu en gang, Jesper. Mange tak. I morgen der kan man i din avis læse en artikel om, at antallet af tyskere, der ser med noget mere milde øjne på Vladimir Putin og hans projekt, hvis man kan kalde det, over i Ukraine, er i vækst. Mm. Er det bare inflation og de stigende energipriser, der gør udslaget? Kan man sætte det på formel på den måde, eller er der andre ting? De der ting, der har jo selvfølgelig en indflydelse på, at de her ting er i vækst. Holdninger men, i vækst. Men der er også sådan noget som måske en angst for atomkrig, som Putin hele tiden truer med. Ja. Men grunden til, at de her holdninger, de her pro-russiske holdninger, den her tro på Putins narrativer i Tyskland. Altså grund til, at den er så stærk, har jo helt andre historiske grunde og ligger på et noget højere niveau, end vi kender fra andre europæiske lande. Så det er ikke bare et spørgsmål om faldende fødevarepriser, stigende fødevarepriser eller stigende energipriser. Det er et helt andet game, kan man sige. Den eneste, der falder, det er sådan stuetemperaturen, kan man sige, i Europa. Men det, at der er nogle helt andre historiske relationer mellem Tyskland og tyskere og russere, det er jeg helt med på. Men hvorfor? Altså, var det ikke så fremherskende for bare nogle måneder siden, den forståelse? Det er jo i vækst, må jeg sige, altså dem, der synes, at man må da prøve at finde en eller anden løsning og komme ud af det med russerne. Jo, altså nu baserer det her sig jo på en undersøgelse, og vi må jo gisne på den måde, har undersøgelsen bevis, kan jo ikke bevise, hvorfor folk har skiftet holdninger. Men der har i mange år været en tæt russisk-tysk forbindelse på alle mulige niveauer, både på det folkelige niveau og på erhvervslivsniveau. I sporten, bare se, Gazprom var stor sponsor for Schalke 04. Altså, Rusland var overalt i Tyskland. Det forsvandt ligesom med krigen. Og det, der skete, det var jo, at en stor del af tyskerne, at der var det her Seitenwende i februar, som kansler Scholz bebudede, og det virkede også, om der skete Seitenwende hos den tyske befolkning. Der var i hvert fald meget stærk tilslutning til, at nu skulle tyskerne gøre noget med at levere våben til ukrainerne, og virkelig gøre noget for at stoppe Putin og sådan nogle ting. Det har været billedet i foråret og sommeren og sådan nogle ting. Nu ser vi så, at her i efteråret, nu begynder billedet, i hvert fald følge den her undersøgelse her, at ændre sig lidt. Og altså det, vi ved, har ændret sig siden sommer, det er jo, hvad hedder det, vi går fra sommer til efterår, ikke? At frygten for stigende energipriser, mens det er vinter og sådan nogle ting, ja, det spiller en stor rolle. Men hvis det skal jo understreges, det er jo at især er i det østlige Tyskland, det gælder, og de her narrativer. Skal vi ikke nævne de her narrativer? Jo, lad os da endelig. Fordi jeg synes, det er sådan... Ordet er dit. Ordet er dit, vi har bedt om at komme. Jo, men altså, den her undersøgelse har jo spurgt, hvordan tyskerne forholder sig til forskellige konkrete narrativer, såsom... at det er NATO, der har provokeret Rusland så længe, at Rusland var nødt til at gå i krig. Man har også spurgt, Putin skrider til handling mod en altså man har sagt til her narrativ, Putin skrider til handling mod en global leader, der trækker i tråden i baggrunden. Og et andet narrativ, Ukraine er historisk set ikke en rigtig stat, men er faktisk en del af Rusland. Det er Ukraine og USA, der tilsammen er ved at lave hemmelige biovåben på hemmelige laboratorier i Ukraine. Ja, den er også... Og hele taget det der med, at Ukraine dybest set er en fascistisk stat, og Zelensky er en nazi-leder. Førende jødisk nazi-leder. Altså, de her totalt vanvittige, kugleskøre narrativer, som Putin har bredt ud over hele Europa de sidste 8 måneder og sådan nogle ting. Med fornyet kraft. Han gjorde det jo også før krigen. Ikke? Det, der er så vildt, det er, at de narrativer, på trods af, at tyskerne har forbudt de russiske propagandasemmer, såsom Sputnik og Russia Today, de har en stigende udbredelse. Der må man bare sige, at modstandskraften over for den slags totalt tåbelige narrativer er ikke særlig stor i Tyskland. Hvad er årsagen? Altså, vi har jo de der, der har jo ligefrem været optøjer og alt muligt altså i det gamle DDR. Og så kan man sige, jamen, jo, der er nogen der, der er helt tilbage, men det er altså længe siden, har haft meget stærke relationer til russere. Altså, det tyske mediebillede er jo meget mere præget af russiske medier, end man kender fra Danmark. Russia Today og Sputnik var i lang tid meget fremherskende der. I dag er de lukket ned, men deres budskaber bliver jo formidlet videre af højre nationale blogs og af AfD eller de linkenære nyhedssite. Derudover ligger Tyskland meget tættere på Rusland. De har jo altså den her, især over det østlige, en nære personlige relationer, netværksrelationer, og de lever, altså de eksporterer, de er tidligere, har de jo, altså det er jo også deres jobs, der står på spil. Der er jo mange flere tyske jobs, der afhænger af samhandel med Rusland. Det var jo hele det store narrativ op gennem 80'erne, 90'erne, 0'erne og 10'erne, det her med Wandel durch Handel, ikke? Det var altså det, som tyskerne talte om, det der skulle skabe fred i Europa, det var jo vel og mærket handel mit de Sovjetunion, ikke? Så tyskerne har været meget mere involveret i det her, end vi kender fra Skandinavien. Så det er klart, det er ikke bare folk, der fryser, det er også folk, der frygter deres jobs, deres eksistens. Og så er der alle de her personlige relationer her. Vi kender, der var en stor undersøgelse i tysk journalistisk, man kan sige, organisation, der hedder Korrektiv, som undersøgte forbindelserne, altså overskriften på den rapport, de lavede, kan man med fordel gå ind og læse, den hedder De Gazprom Lobby. Altså, hvor de kortlagde alle mulige tyske russiske forbindelser i Rusland. Der er altså på det her, hvad kan man sige, civile niveau, erhvervsmæssigt niveau. Det er Gerhard Schröder jo. Jamen, det er ikke Gerhard Schröder. Pointen i den rapport er, at Gerhard Schröder er kun toppen af isbjerget. Altså, de her forbindelser, de her lobbyforbindelser, er meget, meget, har været meget stærke på alle mulige nationale, regionale og lokale niveauer i Tyskland. Især i det østlige Tyskland. Det var sådan, at det kan man læse i rapporten der, at altså, delstaten Mecklenburg Vorpommern, den blev sådan internt i Rusland omtalt som deres forpost i EU, i Tyskland. Ja. Ikke? Altså, det var den måde, man omtalte DDR på under den kolde krig over i Moskva. Ikke? Men også i Sachsen, altså nu, Mecklenburg-Vorpommern er ledet af socialdemokrater, over i Sachsen, som er ledet af konservative tyskere, har man stærke forbindelser tysk erhvervsliv til Rusland. Så der er mange, der er fedtet ind i det. Det er ikke bare Schröder. Han har været toppen af isbjerget. Men se, ja, man bliver ved med, altså jeg er så gammel, jeg siger, jamen, altså, det der 89, som muren faldt, og DDR forsvandt, og alt det der, det er da længe siden. Og de mennesker, som har en større forståelse, stigende forståelse for det der, altså det må da være nogle folk, der er meget gamle. Altså det unge mennesker kan da vel ikke mene det her. Jamen, altså, tallene giver dig ikke ret. Altså, jeg forstår det bare ikke. Nej, men det handler jo også om, at for eksempel hænger det jo sammen med noget, som absolut ikke er gået imod. Anti-amerikanismen. Ja. Altså, det kan godt være, at mange af de her unge her i Tyskland og i Østtyskland siger, ja, men Putin er ikke perfekt, men hvad er alternativet? Er det Kina? Nej. Er det USA med Trump og Bush og den her global kapitalisme, som de ser derovre? Nej. Og så synes de, at Putin måske ligner den bedre kandidat i det der billede der. Skal jeg huske på, at en af de her narrativer her, som er meget udbredt, ikke? Den handler jo om, at man mener, at Putin skrider til handling mod en global elite, der trækker i trådene. Ja, det lyder jo som noget. Og for lige at citere din egen artikel, 44% er helt eller delvis enige i det der. Ja. Putin skrider til handling mod en global elite, der trækker i trådene i baggrunden. En anden spørgsmål, der er det sådan noget med, man blev også spurgt om, hvorvidt NATO har provokeret Rusland så længe, at Rusland var nødt til at gå i krig. Altså, det er NATO, der ligesom har udløst alt det her. Og der er altså 40%. Det er godt, jo sådan en... Godt nok mange, synes jeg. Det er helt eller delvis enige i det udsagn. Ja, det er sådan en... Det er jo helt vildt, synes jeg. Det handler nok ikke nødvendigvis så meget om pro-putinisme, men nok så meget om anti-amerikanisme, ja. Anti-kapitalisme. Og det er jo... Og I er taget koblet op med troen på skøre konspirationsteorier, ikke? Som vi også har set under corona og altså big tech og... At den der, den klassiske, altså det yderste højre og det yderste venstre kaster sig i armene på hinanden på de der konspirationsteorier, ikke? Men Jesper Vind, jeg kan forstå, det her er jo ikke bare sådan Rusland, der påvirker via internettet og hjemmesider og andre sådan specielle fora på højre og venstrefløjen. Der er jo også en tysk intellektuel elite, der taber ind i nogle af de her synspunkter. Ja. Den bog, der aktuelt ligger nummer et på den tyske bestsellerliste, den er skrevet af to intellektuelle, Robert Precht, som er filosof, og Harald Welser, som er sociolog. Det er to mennesker, der mener, at tyskerne er for pro-ukrainske. Og de mener, at de tyske medier er ved at skabe en stemning alt for meget for Ukraine. Og de her folk her, de mener, at det er deres hovedargument, at netop på grund af 2. verdenskrig, hvor man havde Hitler, og man tabte krigen, og russerne kom, og sådan nogle ting, det betyder, at tyskerne bør have en særlig stor forståelse for Moskva, og så at sige, altså... accepterer, at Moskva har nogle særlige sikkerhedsbehov og nogle magtbehov. Og det er så at sige, prisen for at være tysker, det er den her skyld, og som tysker kan man ikke gå ud og kritisere det, der kommer fra Moskva på grund af 2. verdenskrig, på grund af det, tyskerne lavede ved Stalingrad og Leningrad. Men jeg går ud fra, at der måske også er nogen i debatten, der siger, det kan godt være, men det er så Ukraine, der I synes, der skal betale den pris, fordi det er jo sådan et konsekvens af det synspunkt. Men det hele tyske Ruslands eller Østeuropa-billede har været domineret af Moskva. Altså, når tyskerne kiggede østpå, så de Moskva, Leningrad eller Sankt Petersborg, den hedder i dag. Man så ikke Minsk, eller man så ikke Kiev, Kharkiv. Altså, det var så at sige bare præger imellem Berlin og Moskva. Og det vil sige, at man har orienteret sig mod, når man siger, at vi skal have en god forbindelse til Øst, vi skal samarbejde med dem i Øst, og det har altid betydet dem i Moskva. Det er meget udbredt i Tyskland. Du kan også, altså, du kan se over hele linjen, altså tyske medier har ikke haft korrespondenter i Kiev. Har andre medier, landets medier, haft det? Nej, i meget lidt grad. Jeg tror, at også Danmark lukkede for ambassaden for nogle år siden, så genopåbnede man den vist nok i Kiev. Der har været en blindhed for i hele Vesteuropa over, at Ukraine eksisterede og var et folk. Men der har været sådan lidt, og det er det, man ser i Tyskland meget, meget stærkt, det her med, er Ukraine egentlig et rigtigt land? Er det ikke sådan en slags lille Rusland, som sådan mini-Rusland, ikke? De er jo vel russere, de taler også russisk meget af det, ellers lyder det sådan. Altså den holdning er meget stærk i hele Vesteuropa, men i særdeleshed i Tyskland. Men altså de her tendenser, ikke, som siger, altså Scholz, han er jo sådan en underlig figur, fordi han er ikke, man har mistænkt for, han er ikke specielt fast i kødet på nogle holdninger. Men når det drejer sig om Ukraine, så har de grønne jo faktisk været stået ret sådan meget stærkere i det der. Altså, er det her noget, tror du, det er noget, der kommer til at påvirke? Påvirke? Ja, Scholz, altså, som sådan siger, altså, fordi at han er bange for, at han begynder at miste opbakning blandt befolkningen, fordi der er sådan en vis stigende forståelse for det der. Altså, Scholz, han er meget en middle of the road kansler, og han forsøger at manøvrere sådan i det der midterfelt der. Altså, man kan jo ikke sige, at han bare er opportunist. Altså, han holdt den der tale der, og Seidenvendte tale, som var ret, ja, altså var meget opsigtsvækkende, revolutionær i tysk sammenhæng. Ikke? Ja. Men så er han jo også godt klar over, at han skal have sit bagland med, og derfor har han ikke følt, at han kunne gå så hurtigt frem, som han egentlig lovede i den tale der. Men det er rigtigt, du har også de grønne for eksempel, som er meget mere fokuseret på de her krigsforbrydelser og på hvilke regime. Altså, det er ligesom om de grønne har nogle klare øjne i forhold til Rusland og Ukraine. Og det tror jeg har noget at gøre med, at de grønne har i mange år været et parti, der udover miljø og sådan nogle ting, havde meget fokus på menneskerettigheder og knækkelse af dem og sådan nogle ting. Og set med grønne øjne, der opdagede man meget hurtigt, at der er noget helt ravruskende galt over i Rusland med undermineringen af demokratiet og indskrænkning af menneskerettighederne, lukning af organisationer som Memorial og alle mulige ting. Der var hos socialdemokrater og konservative længe en, hvad kan man sige, en form for wishful thinking, at vi håbede egentlig, de var en slags demokrater, eller nogen, der kunne blive demokrater igen, og den her form for men at det kun var noget, det var bare en pause, så at sige. Autoritatisme. Ja. Lidt som vi også har set på med Kina, men der har de grønne været meget mere klare i både blik og i tale. Jesper Vind, den anden Kraups, hun oponerer lidt mod ordet narrativ, vi kan oversætte det med fortælling. Er det ikke korrekt? Irene Holm skriver dejligt med et nyt og nuanceret syn på Ruslands krig. Det forstår jeg ikke helt. Altså, mener du, at de her synspunkter, som russerne har, eller som tyskerne har, er det nye og nuanceret. Pointen er vel her, at de vil udsat for propaganda synligheden. Der er i hvert fald de der holdningsændringer. Jeg vil ikke sige, de er nye. Det er bare, at man køber Moskvas fortælling. Og det kan man jo så synes er problematisk. Det synes jeg. Men du kan jo selvfølgelig have et andet synspunkt, Irene. Det er jeg med på. Søren Bukkeskov skriver: det er interessant at se, at da der var afstemning om den nye russiske forfatning, hvor russiske statsborgere i EU-landene kunne stemme, var den højeste støtte til Putin at finde i byer som Hamburg og Hannover, og den laveste i Polen. Med andre ord, jo mere konsekvent holdning til Rusland landene har, jo lavere støtte til Putin blandt russiske statsborgere. Ganske tankevækkende. Kommentar? Nej, altså, de her Putin-narrativer eksisterer jo også i Danmark, ikke? Altså, jo. Ja, jeg må sige, men vi har jo ikke sådan, skal man sige, så mange politikere, der går i spidsen for det. Vi havde en Marie Krarup. Ja. Jeg kan ikke rigtig få øje på andre. Og så har der været en historielektor, der... Jens Jørgen Nielsen. Som har turneret rundt med dem. Ellers er der vel ikke så mange? Nej, altså nu har man ikke lavet en undersøgelse af de her narrativer i hos danskerne, men altså man skal være klar over, at altså det danske mediesystem og det danske uddannelsessystem er noget stærkere end det tyske. Altså der findes masser af store dele af den tyske befolkning, som aldrig har læst en avis eller ikke tænder for det, der svarer til TV2 eller DR. Altså som lever i sådan en parallel universer. Og det vil sige, de her tosserier her kan få lov at florere og vokse. Det nærmeste vi er kommet, det er jo vores gode gamle målmand Peter Schmeichel, som har arbejdet for Russia. Præcis. Today. Men han har travlt videre, fordi han skal skynde sig videre til Katar, fordi der er jo andre, der har brug for ham. Men man kan jo læse Jesper Winds artikel i uges udgave af Weekendavisen, der hedder Flere tyske Putin-forståere, så skynd jer ned og til en kiosk eller tegne abonnement, så kan I læse det helt. Tak fordi du kom. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Yeah. Nå. Vi er ved at gøre klar til næste gæst, men vi skal måske lige... Skal vi tage en beslutning om det der bamseri lige nu? Fordi altså... Ej, lad os dog vente. Nå, skal vi vente det? Jamen, så holder vi gryden lidt i kog endnu. Fordi at nu er vores næste gæst kommet her ind i studiet. Og du var jo i biografen i går. Ja, jeg var i biografen i går og se Fædre og Mødre, en komedie af Paprika Steen. Og den handler om en forældreflok på en lille skole, der er på hyttetur med forældre og børn. Og filmen er selvfølgelig en karikatur, men jeg synes faktisk, den var direkte uhyggelig. Det er fordi, at der var en utrolig... Altså, jeg havde virkelig en voldsom genkendelse af mange af typerne. Og det var bare, som at sige, sådan en skoletur med forældre på en lille skole, det er en meget, meget... grimt billede på, hvordan skolen også er blevet en kampplads. Og hvordan at vi måske står med nogle generationer af forældre, som overhovedet ikke er blevet voksne. Det er meget, meget ubehageligt at sidde og kigge på. Det er faktisk mere ubehageligt, end jeg synes, det var sjovt. Men den stiller jo simpelthen spørgsmål til ved den her film om, hvor godt og hvor stort forældres deltagelse i deres børns skoleliv egentlig skal være. Og i flere af landets aviser har der den sidste uge også været røster frem om, at der er forældre, der simpelthen føler sig tyranniseret af sådan nogle, ikke formelle krav, men til dem om at deltage i både fester og hytteture med deres børn. Og det er noget af det, vi nu skal tale om med dig, Rasmus Edelberg, landsformand Foreningen Skole og Forældre, og velkommen til. Tak skal du have. Altså, jeg er jo så gammel, 63 år, ikke? Og den her film, ikke, den udspiller sig, altså det med børn, der går i 6. klasse. Da jeg gik i 6. klasse, så vi aldrig forældrene på skolen, og det var noget af det, vi som børn var enormt glade ved. Jeg synes, alt, der havde, hvor mine forældre var, dem ville jeg bare helst være fri for. Det er jo blevet meget anderledes. Og er det egentlig... er det godt? Som mange andre sociale udviklinger, så er det jo begge dele. Det har helt sikkert fordele, at forældrene kender hinanden lidt, når de skal arrangere legeaftaler eller løse konflikter eller finde ud af, hvad der er sket, hvis deres barn kommer hjem og fortæller en eller anden historie om et eller andet dårligt, der er sket. Så ved man lige, hvem man ringer til og hvem man snakker med. Ja. Det har helt klart sin fordel. Det gjorde mine forældre heller ikke, da jeg gik i skole dengang. Jeg er også på den måde den gamle skole, eller måske ikke helt så gammel, men dog. Og samtidig er der sket det, at skolen kommunikerer massivt til forældrene og inddrager meget mere i skolens liv. Vi har fået forældreindtræk afløst nu af Aula, og det vil sige, på daglig basis, så pinger ens telefon med beskeder. Ikke? Så det med, at skolen fylder meget i forældreverdenen i dag, har fordele, men det har også ulemper. Og filmen her peger jo på, at det kan blive for meget forældre er bare også på en eller anden måde taknemmelige ofre, ikke? Altså, de har alle de der følelser for deres børn, ikke? Og når man så bringer dem sammen... Jo, men er det så ikke nu, man må sige, at her er det, at man begynder nu at skulle have nogle retningslinjer om at sige, der er grænser for, hvor meget de forældre skal blande sig i. Fordi det bliver det jo også til, at hvis de... Man kan sige, på det pæne ord, det er at sige inklusion, men det grimme ord, det er, at forældrene blander sig i alt muligt. Jamen, gør de det? Ja, det kan vi jo ikke basere på den film. Jo, men den kan man jo ikke basere noget som helst på. Jamen, altså, det er jo nej, det er en folkekomedie. Den er sjov. Men man kan godt spejle, hvad skal man sige, sine erfaringer om... Jeg har også været til en forældrefest, for eksempel, ikke? Og så kan man sige, så den sådan ud? Nej, det gjorde den ikke. Og så det er ikke, fordi det ikke giver anledning til nogle refleksioner. Det synes jeg, den gør. Men det er jo en komedie. Men er det... Ja, okay. Men er det, altså, for mig er det nyt med, at virkelig... Altså, jeg synes, det er det mest forfærdelige, der ville ske, hvis jeg var forælder. Det var, at jeg skulle på en hyttetur sammen med de andre forældre. Nej, jeg skal... Altså, jeg kan næsten ikke klare at være sammen med fremmede mennesker. Men jeg tror ikke, du er den eneste, der har det sådan. Og derfor tror jeg også, det er vigtigt at sige, at der er grænser. Jamen. Der er grænser for, hvor meget forældre skal involvere sig i børnenes skolegang. Hvad så med dem, der siger, jeg kan ikke holde ud og sige, jeg vil ikke på hyttetur? Så lad være. Det er fint. Får det ikke nogen konsekvenser for børnene? Nej, det synes jeg ikke. Det, der er bare vigtigt, så, det er jo så til gengæld, at der er nogle andre forældre, der tager ansvar for dine børn, så de kommer med på hytteturen. Fordi rigtig mange skoler har jo sparet skoleturene væk. De har sparet hytteturene væk. Da jeg gik i skole, dengang jeg var dreng, der kom vi i Ulehytten op i Nordsjælland. Det gjorde vi hver tredje år, og det var super fedt uden forældre. I dag, der er mine børn, de kommer på lejrskole en gang i 8. tror jeg det er, resten er væk. Så hvis man gerne vil have, at børnene skal have noget sammen, så er der nogle forældre, der tager initiativ til, skulle vi arrangere en tur med en overnatning, eller en rundboldtur, eller en badetur, sådan så vores børn også har noget andet end skolen. I dag, der er meget resultatpres, der er mange, der føler, at de har brug for noget fritid. Skulle vi ikke invitere børnene ud? Jeg vil gerne stå for det, en cykeltur i skoven, lad os gøre det. Det kan nogen jo gøre. Nu tager lige et citat her fra... Det er næstformand i Skole og Forældre, altså din organisation, ja. Regitze Spænder Ishøj, det er fra Berlingske, 20. august i år. Og hun er citeret for at sige, at vi er nødt til at respektere, at ikke alle, der har lyst og mulighed for at have 6 børn med hjemme i en legegruppe. Det er vi for dårligt til. Nogle forældre tør ikke at sige nej, fordi de er bange for at blive set ned på eller dømt som værende en, der ikke er interesseret i sit barns trivsel. Ja. Det er problemstilling her. Ja. Jeg går ud fra, at du er enig i det, som næstformanden siger her. Naturligvis. Og det er vel egentlig det, Torben også peger på her, at der er nogen, der er for dårlige til at respektere, at der er nogen, der ikke har enten tid eller lyst, eller kan overkomme at have sådan en legegruppe og så videre. Ja, eller i virkeligheden vil jeg løfte problemet op og sige, at problemet er, at det er svært for forældrene helt at finde ud af, hvor går grænsen henne, hvor meget skal jeg egentlig involvere mig og engagere mig for at være en god nok forældre. Mm. Og der tror jeg, det er vigtigt, at skolerne går ud og tager et ansvar og siger, det er det her, det handler om, det er sådan her, vi kører børnene ind, det her det er jeres rolle, det her det er vores rolle. Vi forventer, hvad ved jeg, 2 arrangementer om året, og hvis I har lyst til at lave legegrupper for eksempel, så vil vi gerne bistå med det, men som sådan, hvis man så vil melde sig ud af det, altså, så er der nogle sociale spilleregler, og jeg siger ikke, at det ikke kan være awkward eller mærkeligt at stå i den situation, som forældre melder sig ud, hvis alle de andre gør det. Der er jo et form på gruppepres, der opstår der, ikke? Og det er med på, det er også det film, man et eller andet sted altså, handler om. Vi er enige om, at filmen er en karikatur og en komedie, ikke? Men det med, at den også altså, viser lidt med, hvor meget en forældregruppe, altså, at det bliver en kampplads omkring forskellige holdninger, det ved man jo også jeg kender i min... Altså det der med, hvad må børnene spise med sukker? Altså det der, hvor der er jo nogle generationer af forældre, som er vokset op med, at det er vidunderligt, hvis man kan forhandle sig frem til nogle mange fælles regler. Jo, men hvis for eksempel... Det er med på, at det er kompliceret. Det er også derfor, det er et yndlingshavet eksempel for os alle sammen at hive frem det der med sukkerpolitikken. Omvendt, så er det jo også sådan, at hvis mine børn bliver inviteret til en klassefest, så er det meget rart at vide, om man derhjemme gerne må servere alkohol i 7. klasse eller ej. Det skal vi da lige have afstemt. Hvorfor er det ikke okay at mødes og tale om det? Det forstår jeg simpelthen ikke. Det forstår jeg heller ikke. Jeg forstår heller ikke, hvorfor... Men du kan jo have meget forskellige holdninger til det. Selvfølgelig kan man det. Det oplever vi da hver gang. På den måde bliver det jo derfor, man skal snakke om det. Det er derfor, man skal snakke om det. Altså, jeg vil sige, jeg har engang været til sådan en forældreting. Det var også på en lille skole. Hvor der var en forælder, der mente, at nu børn... Og det var om alkoholpolitik. Yeah. Hvor der så var en, der helt alvorligt foreslog, at det var så problematisk for nogle af børnene, og stå ved, at de havde drukket, så når de havde drukket for meget, så ville de ikke ringe til deres forældre. Men så skulle der være en telefonkæde, og så skulle jeg tage ud i Fælledparken og hente et eller andet barn, jeg dårligt kendte navnet på, og være omsorgsperson for et barn i en dårlig brændert. Mm. Altså, det var jeg til. Hvor fanden kommer sådan nogle idéer fra, at vi skal tage ansvar for hinandens børn på dem? Og det var da, jeg tror, jeg var blandt de færreste, som synes, at det var jeg helt afvisende overfor. Ikke? Jo, men altså for mig er det også en lidt skæv præmis. Altså for mig er det ikke mærkeligt, at vi gerne vil tage ansvar for vores børns venner i klassen. Og for eksempel, hvis de er hjemme til en fest, eller de er sammen. Hvorfor i alverden skulle jeg ikke gøre det, kunne jeg også spørge dig om. Og det samme gælder også præmissen om, at det er dårligt at have legegrupper, fordi nogen ikke ved det. Der er jo mange, der har glæde af legegrupperne. Altså jeg tror også, der er en vægtning her, der er interessant, ikke? Jo, men det, altså, det er jo ikke noget, men jeg, at jeg ligesom har ansvaret for nogle andre børn end mine egne, i en situation, der faktisk ikke har noget med skolen at gøre. Det synes jeg altså er stramt, ikke? Jo, altså, det vil jeg så heller ikke være med til. Er det Løstrup, der siger, at du kan ikke møde et andet menneske, uden at holde hans skæbne i din hånd? Altså, hvis du møder nogle børn, som har det, som er døddrukne og har det skidt, de går i din børns klasse, skal du så lade dem ligge, eller skal du tage dem med hjem? Det er da et etisk spørgsmål. I mine øjne er det da helt oplagt at tage dem med hjem og tage et medansvar for det. Det har jeg som sådan ikke noget problem i, tværtimod. Og der fik vi jo filosofen K. E. Løstrup på banen. Det er jo altid godt i sådan et program, det hæver niveauet. Henrik Sørensen skriver, resultatpres bunder i, børn altid skal være sammen med forældre. Lad nu vores børn være i fred, og lad dem være børn sammen med børn. Det kan man jo kun være enig i. Ja, men jeg synes, når du siger, altså selvfølgelig, der rent, hvis jeg møder et barn, der ligger i en grøftekant, og uanset om det så er et, der går i min børns, nu er det jo mange år siden, men ja, altså, ja, nu er det bare et eksempel, så kan jeg da godt altså, sige, det skal jeg tage mig af, men der synes også, der er en stor forskel på at være forpligtet af det, at man laver regler om, at man skal tage sig af hinandens børn andet end der, hvor det er naturligt, ikke? Jo, men som du selv siger, folk har forskellige holdninger til, hvad der er naturligt. Ja. Og derfor kan det være meget godt at snakke om, inden, så man nogenlunde ved, at forventningerne er afstemt. Kan jeg regne med, at der er nogen, der tager mit barn med hjem, eller kan jeg ikke regne med det? Det er da meget rart lige at få talt om, hvis det er sket før, for eksempel. Altså for mig handler det meget om netop at lave nogle rum, hvor forældrene får talt sammen om de her sociale spilleregler. Det kan være normer for alkohol eller alt muligt andet. Noget af det kan forældrene selv. Andet skal skolen tage på sig. Og skolen har jo også en skolebestyrelse, som kan lave nogle fælles værdier og nogle rammer i nogen grad for hele skolen, men netop fordi, at du ikke kan have en regel, der gælder alt i alle tilfælde. For påklædning for eksempel er et klassisk eksempel. Ikke? Så er der nogle ting, der med fordel kan drøftes på klasseniveau, hvor man sidder mere sammen og har tættere på børnene og laver nogle ad hoc regler selv som forældre. Så det mener jeg godt, de kan administrere. Jeg ser rigtig mange eksempler på det. Nu er der en film her, der gør grin med det. Den er rigtig sjov, men det er det, den gør. Og det er vel også det, den skal gøre, den skal skabe debat. Ja. Det er også lidt grund til, at vi sidder her i dag. Og det, vil sige, det jeg hører dig sige, det er, at I har slet ikke nogen overordnede holdninger og problemer med, at der er nogen, der finder sammen og laver alt muligt for børnene. Men det gode råd er, prøv lige at skabe nogle rammer for forventningsafstem. Og måske, og det tror jeg bare alle, der har selv haft børn, eller har børn, eller har et barn i hvert fald, det her med, at man skal forventningsafstemme, der er nogen, der ikke kan være med. Fordi de har det, tid. Og det vil sige, hvis man sætter noget projekt i staben, det kan være alle mulige ture, hvad vi er, fester, så må man bare acceptere, at der er nogen, der ikke møder op. Og sådan må det være, og hvis man synes, at enten så møder alle op, og alle deltager, jamen, så bliver der aldrig noget. Altså sådan, det bliver man bare nødt til at erkende, at sådan er det. Og der bør ikke være nogen sure miner, og man bør ikke nødt til at kigge skævt til forældrene, de dårlige forældre osv. Men der vil også være nogen, som siger, jeg har ikke tid, jeg har ikke råd, jeg er måske lider af social fobi. Der kan være mange grunde til, at man ikke gider deltage i en forældrefest. Jeg gider ikke, er også der. Det må man helst ikke sige. Det er vel det, der er vigtigt her. Det er, at man tager den der samtale, eller man må være lagt at sige. Det er sådan der. Altså det, som er vigtigt, det er, at skolen melder klart ud i forhold til at sige, hvad er vores forventninger til forældrene her? Hvad er det for et fællesskab, man er en del af, når man har børn på den her skole? Det gør skolebestyrelsen sammen med lederen noget ud af, og noget af det finder man ud af i klasserne. Og så vil man jo opleve, at der vil være nogle aktiviteter, og det skal sættes på et vist niveau, hvor alle kan være med. Det er ret vigtigt at have et inkluderende form, så alle kan være med, og derfor skal det sættes på et tilpas, om man så må sige, lavt niveau, men der skal samtidig være noget. De fleste forældre, når vi spørger dem, spørger mit bagland, så siger de godt tænke sig cirka 2 arrangementer om året. Altså et sommer- og et julearrangement for eksempel. That's it. Og så et par samtaler med deres børns lærere, og så et forældremøde. Bum. Yeah. Altså, det er relativt overkommeligt, og det er rimeligt, synes jeg, et rimeligt niveau. Og så kan det godt være, at der er nogle fædre, der arrangerer en cykeltur for drengene, eller der er nogen, der arrangerer en fødselsdag. Det har man jo rigtig meget af i løbet af sådan et år. Det er jo private initiativer. Så kan man diskutere, skal der være nogle normer for det i klassen? Det synes jeg er fair nok at diskutere. Men jeg synes bare også, i den proces, der skal man selvfølgelig så kunne være large. Men vi gør, og det er det vigtige, vi gør det jo for børnenes skyld. Og derfor, hvis der er nogle forældre, der ikke gider, fair nok, men så skal der være nogle andre, der siger, men dit barn er da velkommen alligevel. Men Rasmus, med det her, den her tid, det tror jeg også, du måske køber ind på, det her med, at i den tidsalder, vi er nu, der er alle børn, det er forældrenes projekter. Mere eller mindre. Det er i hvert fald meget identitetsskabende for børn, det kan jeg skrive under på. Og prøv at uddybe det. Altså, da jeg fik børn, der blev jeg forældre. Der blev jeg, om man så må sige, de skabte mig som forældre. Det var jeg ikke indtil da. Og det ændrede mine prioriteter i meget høj grad. Men det, du er inde på omkring, at vi er sådan curlingforældre, er sådan det klassiske ord her, ikke? At forældre bliver meget kritiseret for, at de er optaget af deres børn, at de holder meget af dem, at de vil køre dem frem og tilbage til fodbold, i stedet for at lade dem køre på cykel selv, eller hvad det nu er, de bliver kritiseret for, fordi de ligesom drager omsorg for, at tingene hænger sammen og fungerer, sådan som de nu synes som familie, det fungerer for dem. Det får de mange hug for, og det får de bare ikke så meget af fra mig. Hvorfor ikke? Og det gør de ikke, fordi at i vores dage, de går meget lang tid i skole. De har dårlige vilkår over i klubben. Pædagogisk set er der blevet skåret meget ned på de pædagogiske aktiviteter osv. Og der er mange familier, som er hårdt presset. Så det, at der er nogle forældre, der tager sig af børnene, det synes jeg er okay. Ja, er det så ikke, man kunne også vente om at sige, at jeg synes, at der er, med udgangspunkt i den der karikatur, ikke, altså sådan, at der er for mange forældre, der ikke er presset hårdt nok, så de har alt for meget overskud til at gå alt for meget op i deres børn, og deres børn, altså, det viser den der fjerde, altså, at de ikke er villige til at slippe deres børn, og hvor jeg tænker, altså, og du siger så, at du har opdaget det samme i din skole, altså, det eneste, jeg nød ved at være i skolen, det var, at mine forældre ikke var der. Altså, det er jo enormt vigtigt, at børnene har også deres eget rum. Det er jo heller ikke uenig i. Altså, det med, at børnene bare er børn og sammen med andre børn, de netop har det der frirum selv. Ja. De fleste forældre her i landet tager også på arbejde. Altså, faktisk er forældre jo sådan set ikke så meget sammen med deres børn, når det egentlig kommer. De er jo meget mere institution, både daginstitution og skole, når det kommer til stykket, ikke? Men de timer, der så er, vil man gerne have noget ud af. Det synes jeg egentlig er okay. Og lige på filmen, det der sker til sidst, er jo faktisk, at alle forældrene tager til en kinafest. Ja. Kun for forældre, og så kan børnene ligesom klare sig selv. Og et eller andet sted, at det er jo moralen i filmen, det er der, den slutter på den note, og faktisk er det jo sådan et paradoks i forhold til Paprikas pointe om, at de er alt for overoptaget af deres børn, og slet ikke kan styre det. Faktisk sker der det til sidst, at forældrene er glade for deres fest, og børnene hygger sig i et andet sted sammen, og har det godt med det. Det var spoiler alert, det glemte vi lige at sige. Men, Simon Nielsen Ørgaard skriver, noget af det mest rædselsfulde er forældremøder, hvor der skal fastlægges regler for mobiltelefoner, alkohol, etc. Løvemødre, der har detaljerede planer, der ikke kan fravise. Fædre, der er fløjtende ligeglade. Og alt derimellem. Hold det til et par fester, og lad resten være op til folks eget initiativ. Det var faktisk også din pointe. Det synes jeg. Godt. Jamen altså, så fik vi da i hvert fald vendt problematikken med Rasmus Edelberg, landsformand for Foreningen Skole og Forældre. Tak fordi du kom og forfægtet et synspunkt, der er en lille smule mere nuanceret end Paprikastens. Og jeg hørte også sige, Rasmus, at man skal gå ind og se filmen, fordi det, man er underholdt. Ja, det synes jeg. Det vil jeg gøre. Tak skal du have. Selv tak. Vi har et par minutter tilbage af den her udsendelse, og vi har stadigvæk ikke rigtig fældet dom i sagen om ugens fidusbamse. Men vi lige læser Iben Hjort, jo, der er psykolog, hun skriver, Hold dog op, forældrene opdrager eget afkom, skolen sørger for faglig dannelse og undervisning, og enhver er fri til at forlade den omklamrende rundkreds. Ja, og det er, hører vi jo så også, det er folk fri til, men jeg kan godt forestille mig, at der indimellem skal en lille smule, hvad skal man sige, mod og vrede til, og fordi at være den, der siger, det her, det gider jeg simpelthen ikke. Jens Ankergren skriver, jeg bor selv i Tyskland, og nu er vi altså tilbage til det, vi talte med Jesper Vind om. Ja. Og hvis man kigger på tyskernes hang til alternative behandlinger, Naturheilkunde und Homöopathie, så kan man godt få indtrykket af, at nogle tysker mangler evnen til kritisk tænkning. Homøopati er, gud hjælp mig, dækket af de tyske sygekasser. Det der har måske også en effekt i den politiske sfære. Tak for denne interessante teori, Jens Ankergren, den er hermed videreformidlet. Annie Hedegaard skriver, dobbeltbamse, vær nu frisk. Ja, men der var også en, der skrev, at hvis man siger dobbeltbamse, så kan man lige så godt uddele 5. Altså, det synes jeg ikke. Jeg synes, hvis vi går efter en dobbeltbamse, så er det også fordi, at vi har opsparet bamser, der har været uger, hvor der ikke har været uddelt. Så skriver Mogens Havnsø Petersen et argument, som jeg sådan set har en vis forståelse for. Tynel, altså Jesper Tynel, han bliver prist alligevel. Det er der jo noget om. Ja. Kronikøren fra Information gør ikke, og der er slet ikke på Information. Nej. Jeg må sige, det synes jeg er ret godt argument med Mogens her, som en af vores faste lytter i øvrigt. At Tynel får ros andre steder. Ja, og jeg kan altså godt lide, det er sådan, han får nok ikke så meget ros i Information. Nej, det gør det ikke. Det synes jeg er et godt argument på min vægt. Men jeg begynder at hælde til, at jeg synes faktisk, at det er selv. Altså, når vi nu i visse uger sidder med i situationer, hvor der slet ikke er nogen kandidater, og der kommer nogen, der simpelthen bare er for tynde, og så uddeler vi slet ikke nogen. Hvad synes du så? Jeg synes, at de skal have en hver. Så får Annie Hedegaard ret. Så det er til dig, det Annie. Annie, du har den her uge. Jeg blev sgu så glad, da jeg læste den her Christian Winters påtale af hykleriet i Enhedslisten. Translatør af Christian Winter for at fokusere på venstrefløjens blinde øje i forhold til islamofobiske holdninger. Nej, det er omvendt. Det er homo. Der er homofobiske holdninger, ja. Men det pænt ned, men de får en, her, og Jesper Tynel for en meget vigtig historie, han har begået. Vi er færdige for i dag. I teknikken sad Alexander Brøndbjerg, og han kiggede meget opmærksom ind for at høre, om vi sagde hans navn rigtigt. Og Mads. Mads Bjerggaard var også med. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.